z ulic, którym dałem siłę sobą być. Choć do niedawna żadna z nich mi nie dała nic. Miałem tu beef chyba z każdym, jak zresztą każdy. To miasto jazdy, brak słów, trzeba twardym być. Rap dał mi szczyt, jakiego nie dałby mi nikt nigdzie. Leje się syf z nich, jak tylko coś ci dziś wyjdzie. Nie mógłbym rzucić tego, nie mógłbym żyć gdzie indziej. Lubię być kurwa dobry, chcesz trochę stań przy mnie. Już nie wiem, czy mnie jeszcze będą chcieli straszyć. Skurwysyny przeżywają właśnie moje czasy. Patrz, sypią się jak biedaszyb, jak koleś ostro sprzed lat. Skoro jeden tu ponoć wygrał, reszta musi przegrać. Rozbiera mnie energia, więc witali. Nie jeden mic się zapalił ku pamięci tych, co się podali. Nie mieli dla mnie szacunku, dziś brakuje im skali. Back to the top, Big Smalls, Kali. Nawet wszyscy odejdą i zostanę z tym sam. Nie ma szans, bym się poddał, nie ma szans. Nawet gdy wszyscy odejdą i zostanę z tym sam. Nie ma szans, nawet gdy wszyscy odejdą i zostanę z tym sam. Nie ma szans, bym się poddał, nie ma szans. Nawet gdy wszyscy odejdą i zostanę z tym sam.